Коротка пам'ять. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Послання до Єфесян, 5 глава, 12 вірш. Він був успішним бізнесменом і, мабуть, щасливим сім'янином. Але його дружина не знала, що він не зовсім серйозно ставився до питання вірності у шлюбі. Він же вважав, що для бізнесмена це гаразд, і що кожен так робить. Чи так це? Колись він спілкувався з відродженими християнами і добре знав, що порушення подружньої вірності у Бога є серйозним гріхом. Але згодом він далеко пішов від Бога і заспокоював себе думкою, ніби у Бога є важливіші справи, ніж його позашлюбні зв'язки. Якось він потрапив до лікарні з виразкою шлунку. Тоді його совість прокинулась, бо він боявся померти. Сестра, що доглядала його, відчула, що йому потрібна втіха, і почала молитися разом з ним. Пізніше він сказав знайомому: «Коли сестра молилася разом зі мною, я відчував, що сам Бог був у кімнаті. Сестра говорила так, ніби мала особливі стосунки з ним». Операція пройшла вдало, і пацієнт почав швидко одужувати. Сестра знову молилася з ним, дякуючи Богові за успішну операцію. Його серце було зворушене, але, на жаль, ненадовго. Чим краще він почував себе, тим швидше розсіювалися враження від спілкування з Богом. Потім він знову зайнявся своїми справами, зустрівся зі старими знайомими та забув про те, як відповів йому Бог. Ми не знаємо, навернувся він чи ні. Хай ця історія послужить деяким нашим слухачам нагадуванням про те, що вони теж винні перед Богом і потребують його милості та прощення.